Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Poniedziałek, 24 kwietnia, minęła czwarta po południu. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. W byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau rozpoczęły się główne uroczystości związane z Marszem Żywych. Od dzisiaj kierowcy mogą w internecie sprawdzić za darmo, ile mają punktów karnych. Dotychczas w komisariacie kosztowało to kilkanaście złotych. Kukiz 15 apeluje do prezydenta, żeby zarządził referendum edukacyjne. Kilka tysięcy Żydów i Polaków, głównie młodzi ludzie, przeszli 3-kilometrową drogą śmierci. W 26. już Marszu Żywych, jak co roku, wzięli też udział ci, którzy przeżyli dramat zagłady. Pokonanie trasy między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz I a Auschwitz II, Birkenau, jest wyrazem pamięci o milionach zamordowanych. Marsz wyrusza sprzed obozowej bramy głównej z napisem Arbeit macht frei. Jak co roku marsz rozpoczął się od dźwięku szofaru, instrumentu z baraniego rogu w tradycji żydowskiej wykorzystywanego przy religijnych uroczystościach. Przemierzając 3-kilometrową trasę, uczestnicy marszu nieśli ze sobą flagi Izraela oraz krajów, z których pochodzą. Wcześniej grupy z kilkudziesięciu krajów zwiedzały tereny dawnego obozu. Nie mogę w to uwierzyć, co tu widzę i co tu się stało. Tak naprawdę nie wiem, co czuję. Wszystkie uczucia i emocje mieszają się tu i popadają ze skrajności w skrajność. Maszerujemy, aby świat wiedział, że Holokaust nie może się powtórzyć. Miejsce pamięci zwiedzili również ministrowie edukacji z 12 krajów, między innymi z Polski, Niemiec i Izraela. Uczestnicy marszu po przekroczeniu bramy śmierci obozu Auschwitz-Birkenau przy rampie kolejowej zostawili drewniane tabliczki symbolizujące macewy, kamienie, kwiaty oraz znicze. Marsz zakończy ceremonia przy pomniku ofiar Holokaustu. Odmówione zostaną tam m.in. dwie żydowskie modlitwy. Kaddisz i El Male Rachamim. Oświęcim Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pierwszy marsz odbył się w 1988 roku. W kolejnych latach uczestniczyli w nim m.in. prezydenci i premierzy Polski oraz Izraela, nobliści oraz duchowni różnych wyznań. Niemcy zgładzili w Auschwitz ponad 1 100 000 osób. Około miliona było Żydami. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Na stronie obywatel.gov.pl kierowcy mogą od dzisiaj za darmo sprawdzić liczbę swoich punktów karnych. Dotychczas kosztowało to kilkanaście złotych i trzeba było pofatygować się do komisariatu. Od razu po otworzeniu portalu po prawej stronie widać sprawdź swoje punkty karne, ale strona daje nam więcej informacji o naszych przewinieniach drogowych, mówi wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny. Odnośnie miejsca popełnienia wykroczenia, jakim pojazdem, w którym momencie punkty wchodzą z konta. Jednak dostęp do tych danych jest możliwy tylko dla osób, które posiadają tak zwany profil zaufany. Ten łatwo założyć na tej samej stronie, ale trzeba go potwierdzić w urzędzie gminy lub banku, mówi podkomisarz Krzysztof Waseńczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Trzeba się zalogować i stworzyć profil zaufany. Później po weryfikacji w niektórych bankach będzie można się zalogować i uzyskać dostęp do informacji. To dopiero pierwsze usługi dla kierowców na tej stronie. Kolejne mają się pojawić do połowy przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Referendum jest świętym prawem obywatelskim, mówi Paweł Kukiz i apeluje do prezydenta o zarządzanie głosowania w sprawie reformy edukacji. Lider ruchu Kukiz 15 napisał list do Andrzeja Dudy i jego fragmenty odczytał w Sejmie dziennikarzom. Mowa jest w nim m.in. o tym, że konstytucja stanowi, iż w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Taką sprawą według Pawła Kukiza jest system edukacji i dokonywana właśnie reforma. Zarządzenie referendum w przedmiotowej sprawie byłoby realizacją składanej przez pana prezydenta oraz Prawo i Sprawiedliwość obietnicy wyborczej poszanowania inicjatywy obywateli. Przypominam, że pańskie środowisko polityczne już w 2013 roku żądało obligatoryjności referendum w przypadku zebrania 1 000 000 podpisów, co miało na celu ożywienie demokracji bezpośredniej w Polsce. Jej deficyt ocenili państwo jako jedną z wad systemu politycznego. A w czwartek przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej złożyli w Sejmie ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. W sobotę premier Beata Szydło mówiła, że wniosek o referendum w sprawie zmian w edukacji wpłynął zbyt późno, bo reforma została wdrożona i jest w tej chwili przygotowywana. Zmiany, przypomnijmy, mają wejść w życie od września. Zakładają m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników.

Przede wszystkim trzeba szukać w dobrym miejscu, takim, które gwarantuje nam wiedzę i przekazanie tej wiedzy w odpowiedni, zrozumiały dla nas sposób. My przede wszystkim rekomendujemy, że jeśli rodzice czy osoby, które mają wątpliwości odnośnie szczepienia, przede wszystkim skontaktowały się z lekarzem pierwszego kontaktu. O zwodniczym uroku pseudonaukowych, internetowych argumentów antyszczepionkowych już za chwilę. Tomasz Golob miał wczoraj wypadek na torze motokrosowym, był operowany w bydgoskim szpitalu wojskowym. Rokowania nie są najlepsze, a my w popołudniowej audycji porozmawiamy o ryzyku. Ci chłopcy nie umieją żyć bez emocji. Oni się nudzą, nie byliby mistrzami, gdyby nie mieli tego kręczka w sobie pozytywnego. Nie da się uniknąć. Każdy wsiadając na motocykl żużlowy, krosówkę trial, czy też na superbike, wie, z czym igra. O niebezpiecznych pasjach za pół godziny. Od dziś polscy kierowcy, jak słyszeli Państwo w serwisie, mogą sprawdzać w internecie, ile mają punktów karnych. Na nasz telefon komórkowy przychodzi SMS z jednorazowym kodem. Musimy wpisać ten kod i kliknąć przycisk podpisz profilem zaufanym. Wtedy automatycznie zostaniemy przeniesieni z powrotem na stronę serwisu obywatel.gov.pl, na kartę sprawdź swoje punkty karne, gdzie już wyświetlą nam się karty z informacjami o naszym koncie punktowym. Jak sprawdzić nasze konto punktowe i na ile profil zaufany komplikuje sprawę, o tym za godzinę. Po raz ostatni połączymy się także z Azją, skąd przez kilka tygodni nadawał Tomasz Gorazdowski. Dziś The Best Of. Kierunek Azja, po drodze do Cieczia Butanu. Podsumowania nigdy nie są łatwe, bo z reguły najczęściej zawsze jest więcej do powiedzenia niż ma się czasu. 90 dni w podróży, 14 krajów po drodze. Jest co wspominać i o czym opowiadać. Naj z tej podróży po 17. Polecam także naszą stronę trójkową, tam relacje, które Tomasz już nadał, i stronę facebookową Kierunek Azja w podróży do Księcia Butanu. Tam oprócz opowieści także kolorowe, piękne zdjęcia z podróży. Stanisław Pagaczewski, pisarz z krainy deszczowców, będzie bohaterem dzisiejszego reportażu. Bartolini Bartłowiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia, do usług. Ale w pierwowzorze to wcale nie była zielona pietruszka. Bo ojciec Bartłomieja Bartoliniego ochrzcił herbem dwa widelce i udziec barani. Tylko niestety cenzor się do tego doczepił, gdyż w 65 roku sklepy mięsne były puste. Nie wolno było nic, co jest związane z mięsem, rozprzestrzeniać i podawać do publicznej wiadomości. Stanisław Pagaczewski, pisarz z krainy deszczowców. Reportaż o 18.15. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Dziś 35. urodziny Listy Przebojów Trójki. Będziemy wspominać i Państwo będą wspominać. 24 kwietnia było pierwsze notowanie Listy Przebojów programu trzeciego na antenie w Trójce, nie z tego studia, z L4. 35 lat minęło jak jeden dzień. Pamiętają Państwo, gdzie i być może z kim słuchali pierwszego wydania Listy Przebojów Trójki? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. No to taki trochę wehikuł czasu dziś będziemy mieli w popołudniowej audycji, bo i głos Marka Niedźwieckiego sprzed 35 lat dziś pojawi się w audycji. A zaczynamy piosenką dnia, Roger Waters. Wake up and smell the phosphorus. Roger Waters. Dziś w audycji popołudniowej tylko takie piosenki, które kiedyś były lub wciąż są na liście przebojów trójki. Oj, daleko i głęboko będziemy sięgać. Będą także telefony archiwalne. Halo, halo, tu mikrofony Polskiego Radia. Mianowicie chciałam powiedzieć, żeby nie gadał na piosenkę, bo po prostu na pewno wiele osób, tak jak ja, nagrywa i właśnie on przegada głupie piosenki i wtedy to głupie wychodzi. Jeśli można, to żeby nie gadał, dobrze? Dobrze, no i chyba troszeczkę przegadałem na dodatek jeszcze, jak się telefon zagaduje, to już jest zupełnie beznadziejnie. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Dariusz Pieruk przy telefonie czeka na Państwa do 19. A my teraz zmierzymy się z tematem kontrowersyjnym, bo wiedza lekarzy na temat szczepionek jest efektem 200 lat badań. Natomiast wiedza tak zwanych antyszczepionkowców to 200 godzin przeglądania internetu. Takie hasła pojawiły się na ostatnich manifestacjach naukowców z całego świata, którzy przekonywali, jak ważna jest wiedza oparta na badaniach. Mają oni już dość fali nieprawdziwych informacji o szczepionkach, która zalewa internet i powoduje, że rodzice nie szczepią swoich dzieci, bo się naczytali. Jak mówi Paulina Karwowska ze Światowej Organizacji Zdrowia, wątpliwości były zawsze, ale nie można im ulegać. Kiedy wynaleziono szczepionkę, twórca też otrzymał takie sugestie, że ona może powodować na przykład wyrastanie rogów albo jakieś zmiany na skórze, takie bardzo niepokojące, bo pamiętajmy, że pierwsza szczepionka była od krów uzyskiwana. Te niepokoje, one towarzyszyły zawsze. Jeżeli chodzi o szczepienia, to od samego początku ten temat był dla mnie bardzo trudny. Pani Kamila, matka dwójki małych dzieci. Wahałam się, czy szczepić, czy nie szczepić. Wiadomo, że każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Informacji najczęściej szukam w internecie, oglądam filmy na YouTubie, no i też pocztą pantoflową. Badam to, jak reagowały dzieci znajomych na szczepienia. To stanowi główne źródło informacji dla mnie. Krytykując rodziców, którzy szukają w Facebooku informacji, pojawiło się takie sformułowanie, że medycy są z Marsa, a rodzice z Facebooka. No wszyscy bądźmy z Ziemi i myślmy logicznie. Profesor Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To, co jest na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl, to jest ABC szczepienia ochronne, poradnik dla rodziców dzieci do drugiego roku życia. I to jest rzeczywiście taki bardzo praktyczny poradnik, w którym można przeczytać sobie o wszystkich faktach związanych ze szczepieniami, jakie mogą być działania niepożądane, jak się przygotować, jakie pytania zadać lekarzowi, zanim podejmie się decyzję, co ich niepokoi, czego rzeczywiście się boją. Jeżeli nawet szukają jeszcze innych informacji, jeżeli tylko zapytają, to myślę, że umiemy im odpowiedzieć. Przede wszystkim trzeba szukać w dobrym miejscu, takim, które gwarantuje nam wiedzę i przekazanie tej wiedzy w odpowiedni, zrozumiały dla nas sposób. My przede wszystkim rekomendujemy, że jeśli rodzice czy osoby, które mają wątpliwości odnośnie szczepienia, przede wszystkim skontaktowały się z lekarzem pierwszego kontaktu. Materiałów jest dosyć dużo. Są one i na portalach międzynarodowych, tutaj jak na przykład Światowej Organizacji Zdrowia. Niestety one są w języku angielskim, francuskim, więc tutaj jak gdyby ta bariera językowa może być. Natomiast informacje te są przedstawiane przez Ministerstwo Zdrowia, jest taki nowy portal Zdrowie, są przedstawiane przez Główny Inspektorat Sanitarny i przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, który prowadzi specjalną stronę szczepienia info, takie pomocne informacje podczas szczepienia. Poleganie na tym, co jedna pani drugiej pani powiedziała, ja tego bym nie polecała. Profesor Elżbieta Jaguszyn-Krynicka z Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bo to, że na przykład któreś dziecko po jakiejś szczepionce miało lekką gorączkę na przykład, no to nic nam nie mówi. Poza tym jesteśmy różni genetycznie. Różnie funkcjonuje nasz układ immunologiczny. U jednej osoby mogą być jakieś drobne efekty uboczne, u drugiej one w ogóle nie wystąpią. Jest bardzo dużo różnych stowarzyszeń, zgrupowań, które podają nieprawdziwe informacje. Zwracać głównie uwagę, kto jest autorem tych informacji. Czy jest to placówka naukowa, czy placówka medyczna o odpowiedniej renomie, czy są to osoby niewiarygodne. GIS oprócz tego, że ma stronę, to ma również adres mailowy zaszczep@gis.gov.pl, na której można wysłać mailowo pytanie dotyczące danej szczepionki planowanej u dziecka i odpowiadają na to pytanie, no właśnie po to, żebyśmy wszyscy się sprowadzili mocno dwiema nogami na ziemię. Dziś rozpoczyna się Światowy Tydzień Szczepień. Lekarze przypominają, szczepionki chronią przed groźnymi chorobami i ratują życie. A przez to, że jest coraz więcej niezaszczepionych dzieci, wraca bardzo groźna odra, a także koklusz między innymi. A oto gdzie szukać informacji na temat szczepień, pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wracając do pierwszego wydania listy. Chciałem się podzielić wspomnieniami z listy przebojów. Otóż pierwszą listę przebojów słuchałem w wojsku. To był stan wojenny. Ja w drugim tygodniu stanu wojennego zostałem powołany do armii. Pamiętam, w samochodzie słuchałem sobie cichutko listy przebojów. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jezu, ja się cieszę z tych przestrzeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać, co ma ci mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawać i brać, co ma ci mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Jezu, jak się cieszę, to Klaus Mitwoch. Mi zawsze ta piosenka kojarzyła się, szła w parze z piosenką Mój jest ten kawałek podłogi. Gdzieś pewnie obok siebie na liście w tym samym czasie musiały się kręcić. 23 minuty po 16 zostajemy przy liście. Zapraszamy do Trójki. W pierwszym wydaniu, na pierwszym miejscu był utwór I'll Find My Way Home duetu John Evangelis. W 1838 notowaniu, czyli w miniony piątek, wiosna i organek. Lista przebojów programu trzeciego kończy dziś 35 lat. Dla wielu była obowiązkowym punktem sobotniego, a potem piątkowego wieczoru. Prowadził i nadal prowadzi oczywiście Marek Niedźwiecki, później dołączył Piotr Baron. Od czasu do czasu pojawiali się także druhowie zastępowi. 24 kwietnia było pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego na antenie w Trójce, nie z tego studia, z L4. Z słuchają Państwo listy przebojów programu trzeciego. Nasz adres: Polskie Radio 00950 Warszawa, Myśliwiecka 357, lista przebojów programu trzeciego. Nasz telefon. Jak wyglądała kartka do listy przebojów? 86 rok. I było 5 pozycji: Gołębi Puch Lombard, TV War Accept, 8 of Heaven Wham, numer 4 Dance Suite, mi powinno być Alphaville, 5 Love Touch, Rod Stewart. Eye of the Tiger, Tygrysie Oko Survivor, dziś na miejscu 24. Na 23 zupełnie znikąd. Stupid Cupid, mała Joanna Wyatt na miejscu 23. 100 lat, nie wszystko. Które to wydanie jeszcze raz? 100 lat, które wydanie? 500. Marek zaproponował mi prowadzenie list i ja mu pierwszy raz odmówiłem, bo to się chyba nie da. Ale kiedy zaproponował mi po raz drugi, powiedziałem, a czemu nie? No i tak od 91 roku jestem dość blisko z tą trudną audycją do prowadzenia związaną. No, proszę Państwa, nasz gość specjalny, Piotr Baron, z pewną nostalgią taką cię witam w tym studiu, muszę powiedzieć. Witam cię, Kubo, nic się nie zmieniło specjalnie. A to już ma brodę, a to masz brzuch. To jest notowanie 679 listy przebojów programu trzeciego. Baśka, zrób coś, żebym był mniej zdenerwowany, bo aż mnie w brzuchu piszczy. No szkoda, że państwo tego nie widzą. Otwieracie lodówkę, a tam niedźwiedź, prawda? Ale bez skóry. Tysiące notowanie listy przebojów programu trzeciego. 30 dzień czerwca 2001. Co zrobić z tym dniem? Oj, czerwca powiedziałem? 30 dzień marca. To już. Ha, jestem. No to uwaga, startuję. Na razie Hela się przygotowuje, pojawi się przed miejscem 10. A co słychać na światowych listach przebojów? Tym razem dwie nowości. Pierwsza na miejscu 10, 12 tygodni na liście awansuje jedno miejsce. Facet, który się podobno ustatkował, ale wciąż jest sexy. Rod Stewart i piosenka The Motown Song, czyli rzecz o wytwórni Motown. Czekamy na nowe wiadomości. Alina Dragan z Amsterdamu. W tym tygodniu na holenderskiej liście przebojów najwyżej notowaną nowością jest Guns N' Roses, Don't Cry. Od razu pozycja 21. Panie Marku, lista skończyła 21 lat. Może by ją jakoś porządnie wydać za mąż, bo zostanie starą panną. A kto by ją chciał? Może jakiś top wszechczasów. Piotrek i Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jednego dnia obchodzicie imieniny. Maroon 5 na 5, piosenka Harder to Breathe. Z tego strachu powiedział na 5, a to jest na 4, okej, okay, dobrze. I kolega? Co mamy na 4? This Love, Harder to Breathe. Nie, to tylko This Love, tamtego już się nie liczy. Jak ty masz na imię? Antek. Aha, poczekaj, ja ci tylko poprawię mikrofon. Tutaj mówimy, o tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. A ile masz lat? 5. I słyszałem, że lubisz zagadki. Żeby były proste. O, cześć Basia. Basia, przyniosłaś... Co to w tych pojemniczkach? A wiesz, to ten obiecany kapuśniak. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. Wiosna, znów nam ubyło lat. Lista przebojów programu trzeciego. Można słuchać listy w piątki od godziny 19 do 22. W najbliższy piątek to będzie 1839 notowanie. Zaczynamy więc 36 rok nadawania listy. A wspomnienia zebrała, odkopała Magda Trzaska. Państwo także pewnie będą wspominać. Halinka dysponuje tymi kartkami. Szafa pełna kartek. Kartki, które Państwo przez lata wysyłali, bo kiedyś młodzi to sobie tego nie wyobrażają, ale telefonów komórkowych nie było, internetu nie było i głosowało się tak analogowo. Kartkę pocztową trzeba było wysłać i ta kartka przychodziła do nas. I tak na przykład. A daty nie ma, ale kartka stara kilkadziesiąt lat ma. No po piosenkach można pewnie rok odnaleźć. Przebój zagraniczny Mama, Genesis. Przebój polski, Wojna grubych z chudymi, I Ching. Napisała pani Renata Ogonowska z Leska. Taka kartka między innymi i mnóstwo takich kartek archiwalnych już dziś. 35 lat listy przebojów programu trzeciego. 35 lat listy przebojów trójki. I Limal na Państwa kartkach, i Sal Solo, i Republika często się powtarza. Shaking Stevens. I can see a weather up that Tuesday, slow motion weekend. Pani Małgorzata B. ze Szczecina głosowała w 83 roku, jest data stempla pocztowego na stemplu pocztowym. 20 grudnia 83 roku głosowała na Proroków Świata, grupę Bajn i na Nigdy, Nigdy nie nadejdzie, Classic Nouveau, tytuł w tłumaczeniu. I pani Małgorzata B. ze Szczecina narysowała jeszcze na swojej kartce pocztowej piękną łyżwiarkę figurową w takiej figurze z nogą wysuniętą do góry. Kartka archiwalna. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Przesłuchania funkcjonariuszy BOR w sprawie wypadku z działem premier rozpoczęły się w krakowskiej prokuraturze, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozpoczęła przesłuchania w charakterze świadków funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy byli na miejscu zdarzenia. Została przesłuchana jedna osoba, w kolejnych dniach zaplanowano przesłuchanie kolejnych funkcjonariuszy. Funkcjonariusz, który został ranny w wypadku z powodu stanu zdrowia, będzie zeznawał w Warszawie. Przesłuchania wszystkich mają potrwać do 9 maja. Do wypadku rządowej kolumny doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Zderzyły się Fiat Seicento i rządowa limuzyna przewożąca Beatę Szydło. W wypadku została ranna premier oraz dwóch funkcjonariuszy BOR. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu samochodu OBWE na wschodzie kraju, traktując to jako akt terroru. Na skutek eksplozji zginął Amerykanin. Dwóch innych obserwatorów, Niemiec i Czech, odniosło rany. Pojazd OBWE najechał na minę na obszarach zajętych przez separatystów. Wiceszef misji OBWE, Aleksander Hack, przypomniał, że na tej drodze nie powinno być żadnych min. Zakaz ich stosowania zawarto w mińskich porozumieniach 3 lata temu. Incydent był jednym z tematów rozmowy telefonicznej prezydenta Petra Poroszenki z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Prezydent Ukrainy zaproponował, by przyspieszyć wysyłanie do Donbasu międzynarodowego kontyngentu pokojowego. Polska policja prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia 33 drzew na prywatnej działce ministra środowiska Jana Szyszki w Tucznie na Pomorzu Zachodnim. Według policji drzewa zostały ponacinane. Policjanci zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Trwa też szacowanie strat, po których będzie wiadomo, jak zakwalifikować uszkodzenie drzew. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. A propos realiów tamtych czasów, ktoś w 84 głosował na listę i napisał, nie podpisując się, super para raz, super para dwa, super para trzy i dopisek, proszę, aby była w całości, muszę nagrać, dziękuję. No, takie to były czasy. Jeśli chodzi o pogodę, bo wracamy do rzeczywistości, jeśli chodzi o pogodę, pod kartkami jest tutaj. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu i w centrum możliwe rozpogodzenia, ale na zachodzie, na północy i na Podlasiu spodziewane są opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr, wysoko w górach porywy do 110 km na godzinę. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia w Małopolsce do 4 nad morzem i do 6 na Mazowszu. Jutro dużo chmur, większe przejaśnienia możliwe, mniejsze opady deszczu też możliwe, lokalnie burze i wciąż wietrznie. Temperatura jutro bez zmian od 7-10 stopni nad morzem do, no tutaj mała zmiana, bo nieco cieplej będzie na południu, do 18-19 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dopiero mówiąc o sobie, mówi się o całym świecie. Ważne, żeby było to wyznanie prawdziwe. Wtedy staje się odkryciem. To słowa Magdaleny Abakanowicz. Odeszła wielka artystka. Dziś porozmawiamy o niej w klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofar. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, dziś audycja szczególna, bo dziś 35. urodziny Listy Przebojów Trójki. Dzień dobry, Anna Boska z tej strony. Z życzeniami dla Trójki z okazji 35. rocznicy Listy Przebojów. Chciałam się podzielić taką refleksją. Tego dnia akurat skończyłam 18 lat i od tego dnia Trójka właściwie jest ze mną codziennie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71335. To było 35 lat. Czy wszyscy już sobie nikt nie zdaje sprawy, nie pamięta, jaka Lista była dla nas odskocznią. To był inny świat zupełnie. To był kontakt z piosenkami naszymi młodzieży, nie z starszego pokolenia. Jakby ktoś obejrzał zdjęcia nawet, jak wyglądają z tamtych lat. Szaro, buro, wszyscy jednakowo ubrani. I co piątek było coś innego zupełnie. W lecie był Jarocin, a w co piątek była Lista Przebojów. Ona się zaczynała o 20, bodajże, bo dziennik telewizji na 19.30 oczywiście się zaczynał, serial nieśmiertelny, ale ta szarzyzna życia i ta Lista to było coś zupełnie innego. Ja pamiętam, jak się stało w kiosku zarazem, żeby mieć jakiś byle jaki plakat czy dziennik ludowy, ale razem chyba, ile pamiętam, to były właśnie też i teksty piosenek po polsku i była Lista Przebojów też, notowania jej. ale to było naprawdę zupełnie odskocznie. Ja jeszcze pamiętam, w wojsku słuchałem Listy Przebojów na Warcie. Pozdrawiam wszystkich i oby jak najdłużej trwała lista. Dziękuję panu za telefon. Razem, w Naprzełaj, w Świecie Młodych też były plakaty, tyle że te Razem były najlepszej jakości, bo te ze Świata Młodych to tak na gorszym papierze były. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Informacje o stanie zdrowia Tomasza Goloba nadal nie nastrajają optymistycznie. Jeden z najlepszych polskich żużlowców miał wczoraj w czasie treningu bardzo poważny wypadek. W tej chwili jest w stanie śpiączki farmakologicznej i oddycha przez respirator. Trudno więc, jak mówi prowadzący go lekarz profesor Marek Harat, ocenić stan neurologiczny pacjenta. Sportowiec w czasie wypadku uszkodził rdzeń kręgowy. Tomasz Golob przez blisko 40 lat swojej kariery robił to, co kochał. Ścigał się na motocyklu, a to niebezpieczny sport. A wypadki są wpisane w jego uprawianie. I o tym Adam Malecki. Są takie niedziele, kiedy świat sportów motorowych zatrzymuje się. Tak było wczoraj, kiedy w godzinach porannych doszło do wypadku Tomasza Golloba na motokrosie. Tak było, kiedy w koszmarnym karambolu brał udział na torze Darcy Ward, w wyniku którego młody Australijczyk dzisiaj porusza się na wózku inwalidzkim. Albo kiedy ginęli Lee Richardson we Wrocławiu, czy Marco Simoncelli na torze Sepang w motocyklowych mistrzostwach świata. Kilka lat temu, w pewny niedzielny poranek, na północy Włoch potężny wypadek miał Robert Kubica. Decydując się na jazdę w pomniejszym rajdzie, skreślił swoją obiecującą karierę w Formule 1. Niestety zdarzają się wypadki, zdarzają się incydenty, które są niebezpieczne. Oczywiście ryzyko w sportach samochodowych jest dużo większe niż na przykład chodząc sobie na co dzień po ulicy, no ale niestety tak to jest. Każdy z tych wspomnianych sportowców robił to, co bezgranicznie kochał. Oni po prostu nie potrafią żyć bez adrenaliny, mówi Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport. Ci chłopcy nie umieją żyć bez emocji. Oni się nudzą, nie byliby mistrzami, gdyby nie mieli tego kręćka w sobie pozytywnego. Nie da się uniknąć. Każdy wsiadając na motocykl żużlowy, krosówkę trial czy też na superbike wie z czym igra. Świadomi konsekwencji podejmują jednak ryzyko. Wypadek na motokrosie kilka tygodni temu miał Maciej Janowski. Skończyło się na złamanym obojczyku. Podczas treningu we Włoszech niefortunny upadek. W momencie, kiedy już złapałem ten oddech, mówię, chyba nie jest tak źle, chyba nie jest tak źle. Ruszyłem 3 razy ręką i już poczułem, że złamany obojczyk. Płytka tytanowa, śruby zostają na cały rok. Czym jest poważna kontuzja, wiedzą bracia Przemek i Piotr Pawliccy. Przez całe dzieciństwo obserwowali, jak z bólem zmagał się ich tata, były żużlowiec. Miał bardzo dużo złamań na ciele, ma ponad 380 szwów i to jest bardzo dużo. I był jedynym zawodnikiem, którego nazywali kowbojem, że właśnie słynie z tej walki. Wspominał 7 lat temu podczas wizyty w trzeciej stronie medalu Przemek. Piotr Pawlicki zdradza dodatkowo, że na tor wygoniła ich mama. Tata nigdy nas nie chciał wziąć na żużel, w ogóle nie było dyskusji. Mama delikatnie napierała i już sama mówi, że wtedy chyba nie wiedziała jeszcze co robi. Tata skończył kontuzją poważną, robił to co kochał i z siebie na pewno był dumny ze swoich tytułów, które osiągał i no niestety nie mieli wtedy dmuchanych bandań i lepszych ochroniaczy na kręgosłup. Tata mi opowiadał, jakie mieli chude pianki na plecy i te warunki były dużo, dużo gorsze, a dzisiaj chociaż to jest dobre, że te bandy nam wymyślili. Jest bezpieczniej, a śruby, płytki tytanowe, które zastępują w ciele zawodników kości, to chleb powszedni. Zawodnicy po poważnych złamaniach potrafią wrócić następnego dnia na tor. Przekonuje Adam Badziak, komentator wyścigów motocyklowych. Ta odporność na ból na pewno się powiększa, jeżeli dochodzi ta adrenalina, która towarzyszy wyścigom motocyklowym, do tego, kiedy dochodzi ta walka o te punkty, plus nowoczesna medycyna, która robi wszystko, żeby zawodnik po 24 godzinach ze szpitala oddalonego 1000 km przyleciał samolotem odrzutowym, miał skręcone po prostu na tytanowe śruby i tytanowe płytki kości i wystartował. Połączenie medycyny z adrenaliną powoduje, że ci zawodnicy właśnie jadą. Jadą, przesuwając coraz dalej granice tego, co ekstremalne. Chcą w ten sposób, pokonując ból, sprostać ogromnej presji, a przy tym dążą do upragnionego wyniku. Tomasz Golob paradoksalnie swój wymarzony cel osiągnął, kiedy w 2010 roku został mistrzem świata. Była to kręta droga, w której nie brakowało licznych wypadków i kontuzji. W tym sezonie miał zamiar cieszyć siebie i kibiców jazdą na torach żużlowych. Los chciał jednak inaczej. Wczoraj Golob zaczął najważniejszy wyścig i wszyscy wierzymy, że jak na wielkiego mistrza przystało, i z tej walki wyjdzie zwycięsko. I wszyscy kibice trzymają kciuki i dopingują go w tym wyścigu. Spore znaczenie, jak mówią lekarze, będzie miał charakter pacjenta. Jeśli chodzi o charakter Tomasza Goloba, to wiemy, że to twardy zawodnik, twardy sportowiec i twardy człowiek. O pasję, o niebezpieczne pasje pytał Adam Malecki. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 15 minut, godzina 17. Już za chwilę Trzy Strony Świata. Łukasz Karusta zapytał o sytuację we Francji po wczorajszej pierwszej turze wyborów prezydenckich i przed drugą turą. Dogrywka 7 maja, finał 7 maja. Minut, godzina 17. Cześć, Erni. Cześć. Zapowiedziałem twój coś program. Coś poplątałeś. No, zapowiedziałem twój program. Tylko... A co poplątałeś, bo mnie przez chwilę nie było? No, nazwisko poplątałem, powiedziałem, że Łukasz Karusta za chwilę. A, miły człowiek, dobrze, niech miły, ci będzie. Sympatyczny. Ernest Zozun już za chwilę, a Łukasz Karusta w Pulsie Trójki za godzinę. Wszyscy się zmieszczą. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut, godzina 17. W niecały rok zmieniliśmy twarz francuskiej polityki. Mówił Emmanuel Macron, który na pierwszym miejscu wszedł do drugiej tury prezydenckich wyborów we Francji. Ale czy w drugiej turze ma szansę na pierwsze miejsce? Czy nic nie jest w stanie jego przewadze zagrozić? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Marsylianka odśpiewana została we wszystkich sztabach wyborczych po ogłoszeniu wyników wyborów. Głośno brzmiała u Emmanuela Macrona. Francuzi zdecydowali, bym na pierwszym miejscu przeszedł przez pierwszą rundę wyborów. Ale chyba głośniej, bo z nawoływaniem o więcej. U Marine Le Pen. Zrobiliśmy pierwszy krok, by Francuzi wzięli Pałac Elizejski. To jest historyczny rezultat i mobilizujący mnie, by wziąć odpowiedzialność za jedność, bezpieczeństwo, dobrobyt i niepodległość Francji. Kandydaci, którzy przegrali, już teraz nawołują w drugiej turze stworzyć wspólny front przeciwko skrajnej prawicy i poprzeć Emmanuela Macron, co da przewagę w proporcji 64-38%, jak na to wskazują sondaże Ipsos. Taki mechanizm nosi nazwę taktycznego głosu. Stosowano go już kilkakrotnie przeciwko Frontowi Narodowemu. Z Paryża dla Polskiego Radia Grzegorz Kościński, Telewizja Polska. Praca to jest to, czego teraz najbardziej potrzeba, zwłaszcza dla młodych. Prezydent powinien coś zrobić, bo praca to sprawa pierwszej potrzeby. Jestem dumna z tego, że Francja będzie miała prezydenta, który ma mniej niż 40 lat. Cały czas wierzę we francuski naród. Mam nadzieję, że zwycięży Le Pen w drugiej turze. Mam nadzieję, że Le Pen będzie prezydentem. Urodziłem się tu, dorastałem tu i chciałbym coś zostawić moim dzieciom, ale nie chciałbym zostawić moim dzieciom ekstremistów. A moim gościem jest dr Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Złośliwi o Macronie mówią, że poza robieniem dobrego wrażenia nie potrafi robić nic więcej, to prawda? No, jeszcze bardziej złośliwi z Frontu Narodowego mówią, że to kurczaczek Hollanda. EOMARSZ to poważny ruch? No, z całą pewnością był na tyle poważny, żeby odsunąć tradycyjne partie polityczne od władzy. To jest jednak rzecz, która można bez przesady nazwać bez precedensu w historii Piątej Republiki Francuskiej od 1958 roku. Najpierw centroprawica układała fundamenty, a od 1981 roku, od czasów Mitterranda, centrolewica, wtedy jeszcze z komunistami, ale później już zdecydowanie socjaliści, układali drugą warstwę fundamentów. Teraz mamy niejako trzeci moment, w którym z jednej strony niebiorąca do tej pory w rozgrywce partia Front Narodowy bierze udział w grze już na pełnoprawnych warunkach, a z drugiej strony zupełnie nowoczesny w sensie technologicznym, En Marche, czyli ruch społeczny, który został zwołany dzięki temu, że mamy media społecznościowe, dzięki temu, że rozwój technologiczny pozwala na nowe uprawianie polityki, sformułował się w przeciągu kilku miesięcy i pozwolił na to, żeby ubiegać się o urząd, najważniejszy urząd państwa. Ale czy to nie jest jednak twór taki PR-owy stworzony przez na przykład socjalistów, z których wyszedł Emmanuel Macron? No, to by było za dużo powiedziane. Oczywiście są pewne przesłanki, żeby mówić o tym, że Macron jest cudownym dzieckiem systemu, że jest to jednak fenomenalny, cudzysłów, produkt Piątej Republiki, ponieważ kończył najlepsze szkoły, tak, liceum Henryka IV, później tradycyjna edukacja polityków francuskich i w zasadzie można by powiedzieć, że no tak, no w tym sensie jest człowiekiem, który w zasadzie musi być tam, gdzie jest. Ale z drugiej strony z tym pytaniem o socjalistów, to bym powiedział w ten sposób. On zaryzykował. On jednak zrezygnował z urzędu ministerialnego. On jednak był gotowy pójść na swoje, zaryzykować zupełnie od zera i pójść, zrezygnować z udziału w prawyborach socjalistów, stwierdzić, że jednak i w pewnym sensie miał fenomenalne wyczucie polityczne, bo jak się okazało, postawienie wyłącznie na partię socjalistyczną nie dawało zwycięstwa w tych wyborach. Natomiast próba ustawienia w innym miejscu podziału politycznego, czyli poza lewicę i prawicę wyjść, spróbować zebrać ludzi z centrolewicy, centroprawicy i ustawić się w opozycji, skrajnie opozycji do Marine Le Pen, to był najlepszy wybór, no i wybory to potwierdziły. Marine Le Pen odczarowała trochę Front Narodowy? Zdecydowanie. A może to po prostu neofaszyzm jest teraz modny? No neofaszyzm, wszyscy poważni analitycy zadają sobie pytanie, jak skrajny jest jeszcze skrajny Front Narodowy. I nie bez powodu, to znaczy warstwa pudru jest bardzo, bardzo gruba. Kiedy Marine Le Pen dziękowała swoim wyborcom po pierwszej turze, to w obrazku zwracała bardzo uwagę, że tabliczka przedstawiała imię Marine i nie było tam ani Le Pen, ani Front Narodowy, tylko piękne kolory i imię niewiasty. W związku z tym, że Marine Le Pen rzeczywiście prowadzi taką nowoczesną kampanię wyborczą i odcina się poniekąd, a w każdym razie chce przysłonić te korzenie swojego ruchu, no nagle pytanie jest takie, jak, gdzie jest ta skrajność? Tym bardziej, że centroprawica François Fillon niejednokrotnie używał języka, który znaliśmy z języka Frontu Narodowego. Stąd moje pytanie, bo w 2002 roku, kiedy ojciec Marine Le Pen wszedł do drugiej tury prezydenckich wyborów, Francja była oburzona. Teraz nie jest oburzona, prawda? O, ja byłem wtedy we Francji 21 kwietnia 2002 roku, to jak pisano wtedy, niebo zawaliło się Francuzom na głowę. Otóż oczywiście nie można w ogóle tego porównywać. Jeśli można, najlepiej oddaje skalę odczarowania Frontu Narodowego fakt, że jedynym jak to się mówi, pewniakiem do drugiej tury była Marine Le Pen. To reszta kandydatów się zmieniała. Zastanawiano się, czy to będzie Macron, czy to będzie Fillon, czy to może będzie Mélenchon jakimś cudem, ale ona była wymieniona na stałe. No to w pewnym sensie jest znakomitym dowodem, jak bardzo odczarowany został Front Narodowy. Dwa tygodnie kampanii wyborczej przed nami. Unia Europejska, Europa, to będzie główny temat tej kampanii? Okazało się, że tak. To znaczy Francuzi jakby, można powiedzieć, przez długi czas, szczególnie od czasu, jak zagłosowali na nie w tak zwanym referendum, o tak zwanej konstytucji europejskiej, wydawało się, że nie mają, mają niechętny stosunek, nazwijmy to, do Unii Europejskiej, eufemistycznie. A tymczasem dzięki Macronowi wrócił ten temat, ponieważ i Marine Le Pen też, przynajmniej teoretycznie, wydaje się zadowolona, ponieważ mamy krystalicznie czysty podział, to znaczy i prawdziwy podział. To nie jest podział na udawaną lewicę i prawicę, to jest prawdziwy podział pomiędzy Francją otwartą, niektórzy mówią globalistyczną, chyba nawet Francją na pewno europejską, proeuropejską, a Francją, która chciałaby zamknąć się za granicami państwa narodowego, która chciałaby zlikwidować strefę Schengen, wyjść ze strefy euro. No to są jednak dwie różne wizje. A terroryzm? No terroryzm okazał się, szczególnie po tym incydencie, który miał miejsce w trakcie przecież debaty telewizyjnej w ubiegłym tygodniu, incydent okazał się zupełnie marginalny. No jeżeli spojrzymy na sondaże, to można spokojnie już dziś powiedzieć, że nie wpłynął w ogóle. W ogóle nie wpłynął na przebieg wyborów. W takim sensie powiedziałbym, że nie lekceważąc żadnych zamachów terrorystycznych, a już na pewno nie lekceważąc żadnych poważnych zamachów terrorystycznych, zjawiska, które jest nazwane lumpenterroryzmem, takie pojedyncze incydenty, jak widać, przynajmniej Francuzów nie wytrąciły z równowagi. No to jest akurat bardzo dobra wiadomość. Dzisiejsze sondaże mówią, że w drugiej turze Emmanuel Macron dostanie 60-61% głosów, Marine Le Pen 40-39. To tak będzie, czy wcale tak być nie musi? No cóż, ja bym powiedział w ten sposób. Nie mylmy naszych pobożnych życzeń z tym, jak będzie. Widzieliśmy, jak załamała się kariera François Fillona. To było nieprawdopodobne, jak człowiek z tak ogromnymi szansami na prezydenturę, który zbudował swoją karierę na uczciwości. W przeciągu sekundy ujawniono jakieś na niego dokumenty, które okazały się na tyle mocne. Chodzi oczywiście o fikcyjne zatrudnienie żony i dzieci, nie mówiąc już o ubraniach, które mu zaoferowano. Ale podobne na Marine Le Pen znaleziono i to na nikim wrażenia nie zrobiło. Owszem, ale Marine Le Pen odwołuje się do innego elektoratu, któremu najwyraźniej tego typu rzeczy, jak fikcyjne zatrudnienie na koszt Unii Europejskiej, nie tylko nie przeszkadzało, ale być może wykazuje słuszny ideologicznie spryt. W tym sensie Macronowi zdaje się wolno mniej. No zobaczymy. 7 maja druga tura wyborów prezydenckich we Francji, a w czerwcu wybory parlamentarne, czyli najbliższe miesiące we Francji emocjonujące. Dr Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna i Uniwersytet Warszawski był moim gościem. Proszę pamiętać, audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16.45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Kupując smartfon Zenfone 3 za jedyne 1299 zł, dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam.